inne państwa dotyczących pozyskiwania i wykorzystywania środków europejskich, gdzie ani nasze polskie służby, ani NIK, ani instytucje kontroli, ani CBA, ani systemy europejskie, mówię tutaj o OLAF-ie, nie zarzucały nam nieprawidłowości, to przecież wówczas moglibyśmy podjąć temat, że system sprawiedliwości, czyli system wdrażania, ta prawdziwa możliwość wdrażania środków europejskich nie byłaby zagrożona, a jednak stał się to temat polityczny i z tego powodu między innymi mamy wstrzymane środki Krajowego Planu Odbudowy. To jest jeden z tych powodów. No więc coś na tej wadze przeważa. Czy to są argumenty merytoryczne? Nie. To jest czysta polityka. No nie może być tak, że w kraju suwerennym, zresztą Unia Europejska, no to jest związek państw suwerennych, będzie ktoś decydował o tym, czy jego zdaniem zostało tam zachowane prawo, czy nie. Każdy kraj ma prawo do tego, aby funkcjonować w ramach swojego prawa. Gościem Salonu Politycznego Trójki był Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu serdecznie i życzę miłego dnia. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 listopada, minęła 9. Anna Kowalik-Brankaty i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis. Piątek jest drugim dniem konsultacji rządowych premiera Mateusza Morawieckiego z ewentualnymi koalicjantami. Po ataku nożownika w Dublinie w ciężkim stanie jest 5-letnia dziewczynka. W mieście wybuchły zamieszki. Prawie 2000 razy interweniowali od wczoraj strażacy w całej Polsce po wichurach, które nadal przechodzą nad krajem. Zaczynamy jednak od informacji z ostatniej chwili. 9 osób jest poszkodowanych po zderzeniu dwóch tramwajów w Alei Piłsudskiego w Łodzi. 6 poszkodowanych trafiło pod opiekę lekarzy, 3 zajmują się strażacy. Według świadków na skrzyżowaniu Piłsudskiego i Kilińskiego tramwaj linii numer 10 wjechał stojący tramwaj numer 18. Nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. W centrum Łodzi są poważne utrudnienia w ruchu. Piątek jest drugim dniem, w którym premier Mateusz Morawiecki chce prowadzić konsultacje z ewentualnymi koalicjantami. Dziś na spotkanie z szefem rządu wybierają się przedstawiciele Konfederacji. Politycy partii tworzących koalicję opozycyjną zapowiedzieli, że nie przyjdą na rozmowy. Koalicja Obywatelska nie została zaproszona. To, czy będę członkiem nowego rządu, to decyzja premiera Mateusza Morawieckiego, powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. Nie otrzymałem takiej propozycji na tą chwilę, natomiast to wszystko zależy od pana premiera Mateusza Morawieckiego. Jemu powierzam tą decyzję. Wiem doskonale o tym, że zależy nam wszystkim, aby jak najdłużej kontynuować dobrą zmianę. Nowy rząd stworzony przez dotychczasową opozycję musi powstać jak najszybciej, między innymi ze względu na kwestie związane z wypłatą środków Krajowego Planu Odbudowy, powiedziała z kolei w Polskim Radiu 24 Dorota Olko z partii Razem. Tutaj to okienko czasowe nie jest z gumy i jest ryzyko, że możemy część tych środków stracić. To jest racja stanu, żeby Polska te pieniądze dostała. Partia Razem zdecydowała się na niewchodzenie do rządu ze względu na brak gwarancji programowych. Udzieli jednak poparcia nowej Radzie Ministrów utworzonej przez Koalicję Obywatelską, Trzecią Drogę i Lewicę. Po ataku nożownika w Dublinie w ciężkim stanie jest 5-letnia dziewczynka. Rannych zostało także 2 dzieci w wieku 5 i 6 lat oraz kobieta w wieku około 30. W mieście w związku z atakiem doszło do zamieszek. 50-letni sprawca został zatrzymany. Atak nie miał prawdopodobnie podłoża terrorystycznego, powiedział rzecznik Komendy Głównej Policji Liam Gerahy. Postępowanie jest na wczesnym etapie, ale na ten moment ustaliliśmy, że atak nie miał podłoża terrorystycznego ani zbliżonego do tego. Wygląda na to, że był to odosobniony atak i musimy ustalić jego motywy. W związku z zamieszkami polska ambasada w Dublinie wezwała, aby unikać miejsc, w których trwają zajścia i stosować się do zaleceń służb. W Strefie Gazy weszło w życie wynegocjowane przez Katar zawieszenie broni. Ma obowiązywać 4 dni. W tym czasie Hamas ma uwalniać kolejnych zakładników, a Izrael wypuścić na wolność palestyńskich więźniów. Po południu z Gazy ma wyjechać 13 kobiet i dzieci. Będzie to pierwsza grupa spośród 50 zakładników, którzy mają zostać wypuszczeni w najbliższych dniach przez Hamas. Izrael ma dzisiaj wypuścić z więzień 39 palestyńskich kobiet i dzieci, a w sumie ma zwolnić 150 osób zza krat. Przy granicy z Gazą po stronie egipskiej czekają ciężarówki z pomocą humanitarną, które wkrótce wjadą do oblężonej przez Izrael enklawy. W nocy przed wejściem w życie porozumienia izraelska armia bombardowała Gazę z powietrza i z morza. W intensywnych nalotach zginął

program Trzeci Polskiego Radia. Na audycję zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. Jest 9 minut po godzinie 9. Wojciech Sturmasz, witamy w audycji Winien i Ma pod specjalnym nadzorem Moniki Suszek. Za sterami Krzysztof Sagan, a w studiu dawno niesłyszany i niewidziany doktor habilitowany. I profesor. Prawie profesor, bo to zaraz o tym powiemy. Paweł Poszytek, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. I Marcin Roszkowski, dzień dobry. Magister. Magister, dzień tak. Dobry. I magister Sturmasz, no to zaczynamy. A w dzisiejszym wydaniu Winien i Ma, proszę państwa, no będzie o KPO, będzie o nowym rządzie Mateusza Morawieckiego, o nowych komisjach śledczych, o nowej Unii Europejskiej, o starych... Wszystko na nowo. No to jest stare 6 milionów złotych dla Pfizera, o morderczej... Miliardów, brawo, tak, dobra korekta. O morderczej sztucznej inteligencji będzie, proszę państwa. Wspaniale. Tak. I będzie o Czarnym Piątku. To chyba jeszcze nie dzisiaj, ale z tego, co się orientuję, te Czarne Piątki to już od dobrych 2 tygodni nas prześladują. Tak czy inaczej, proszę nas słuchać uważnie. Winien i Ma. Doktorze, a doktor to tę habilitację na Stanfordzie zrobił? Doktor, aż nie tak pięknie. Na Politechnice Śląskiej. Ładnie. Ale lepiej. Też dobrze, lepiej. Tak, ale obecnie rzeczywiście jestem afiliowany na Politechnice Stanfordzkiej, czyli Stanford School of Engineering Stanford. Wow. To było dobrze, po angielsku. Dobrze, to było po angielsku, proszę państwa. To już nawet sam doktor przetłumaczył. To taka politechnika po prostu. Taka politechnika, Uniwersytet Stanforda, najlepsza uczelnia na świecie. Wynika to z rankingów. Składa się z 7 dużych bytów i praktycznie można powiedzieć, że każdy z nich jest oddzielną uczelnią. To jest właśnie Politechnika, to jest medycyna, to jest szkoła prawa, to jest szkoła biznesu. A doktor jeszcze, przepraszam, że tak wejdę w słowo, poza karierą naukową, to jest jeszcze wielokrotnym dyrektorem. Jest też dyrektorem zawodu jest dyrektorem tak. No i doktor jest też dyrektorem czegoś, takiej fundacji FRSE, jak spróbuję dobrze rozszyfrować, Fundacja Rozwoju Systemów Edukacji, dobrze? Dokładnie tak. Dobrze, i ta fundacja będzie obchodziła 30-lecie, niebawem. Tak jest. No, sama impreza będzie za tydzień, ale ten rok, tak? Fundacja powstała w 93 roku. Zaczęła obsługiwać różne fundusze zagraniczne, pochodzące z OECD, potem z Komisji Europejskiej, z Banku Światowego. To były takie początki, które przygotowywały Polskę właśnie do wchodzenia w te wszystkie struktury europejskie i globalne. No i 5 lat później, czyli w 98 roku, wtedy kiedy ja, że tak powiem, dołączyłem, a było nas wtedy tylko kilkanaście osób. Jeszcze doktor był wtedy magistrem. Tak jest, i było nas tylko kilkanaście osób. Wielka przyszłość przed nami. Dziękuję. I tobie też tego życzę. Ja tobie też. Ja jestem na razie profesorowi tylko. Ja nawet profesorowi nie jestem. No. Także wtedy właśnie w tym 98 roku już na pełnych prawach przystąpiliśmy do uczestnictwa w unijnych programach. Okay. Taka jest zasada, że te unijne programy edukacyjne to jest taka forpoczta, zanim się wejdzie do Unii. A przypomnę, do Unii weszliśmy w roku 2004. Wrócimy jeszcze do tego jubileuszu, a już skoro jesteśmy przy Unii, to bardzo blisko robimy taki mosteczek do Komisji Europejskiej, a z Komisji Europejskiej robimy do KPO. O, bo proszę państwa, okazało się, że usłyszeliśmy... Jest tylko jeden milestone. Tak, jest jeden milestone, ale mieliśmy przed chwilą ministra Pudę, no nie przed chwilą, 5 minut temu był na antenie Trójki, który opowiadał o tych 5 miliardach euro zaliczki dla Polski z KPO. Mówił o tym, że to wynik zakończonych prac nad programem Repower EU, które trwały od maja 2022 roku. Środki przyspieszą realizację projektów energetycznych, w tym rozwój sieci przesyłowych, inteligentnych sieci energetycznych OZE, czy morskich farm wiatrowych, tak powiem. No i tutaj taka... Energetyka. Dużo pieniędzy w energetyce jeszcze będzie potrzeba. Mm. Tak, no dużo jest do zrobienia. Mm. I nowy rząd będzie miał dużo do zrobienia. Na przykład elektrownie atomowe. No w 2 tygodnie nie da rady. Nie dadzą rady? A. Nie da rady? A czemu 2 tygodnie? Obstawiam, że nie. Aha, bo to ten nowy rząd. Okej. Okay. Ten nowy rząd. A dlaczego tylko 2 tygodnie? No 2 tygodnie na pewno ma. No ma na pewno 2 tygodnie, ale tutaj... ale poczekaj, coraz więcej informacji słyszymy od premiera. Nie stawiajmy tam opatrzności. No właśnie. Premier Morawiecki już coraz jakby... bardziej ujawnia swoje rozmowy. Są rozmowy z PSL-em, już to powiedział jasno. Wcześniej jakby nie ujawniał partnerów. Są rozmowy z PSL-em na przykład. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. I co na to PSL? No zobaczymy. Aha. Zobaczymy, co na to PSL. Zobaczymy, albo jak to usłyszymy. Będzie z tym. Albo usłyszymy. Nad twą głową, jeśli chcesz, to bujaj w nim. Więc nie wyrzucaj mi, że świat zostawił samą słów. Jak żebym świat choć znaku życia nie dał, za to ci przychyl. Obujaj we mnie tak jak ja. Thank you. Doktor jeszcze chciał parę słów o energetyce, zanim przejdziemy do kolejnego tematu. No tak, z tej amerykańskiej perspektywy widać, ale to też te mechanizmy działają i w Unii Europejskiej, że no jest na świecie, są różnego rodzaju technologie wytwarzania energii, przechowywania jej. Jak chociażby bardzo ciekawa rzecz, z którą się spotkałem, pozyskiwanie energii ze skał. O proszę. To też, ale trzeba je przytulać, czy coś? Nie, to też nie nowa rzecz. Przykładasz tylko... i po prostu czerpiesz. I czerpiesz, dokładnie, no. Ale... To jest taki nowy poseł w Sejmie, co? Jest to taki neopoganin, jest. Może on by on to potrafi. Był ministrem energii on teraz. To potrafi. No. I przytulałby skały i oddawał nam energię. On no to potrafi. Właśnie, ale zawsze jest problem z implementacją i z wdrażaniem. I tutaj nie chodzi tyle o jakieś... problemy technologiczne, to chodzi zazwyczaj o politykę. Mało, może niektórzy pamiętają, ale gdzieś tam tracimy to z pola uwagi, że samochody elektryczne Tesli na przykład, w Kalifornii co drugi samochód praktycznie to w tej chwili Tesla na drodze, że to nie jest historia sprzed kilku czy kilkunastu lat, że powstał jakiś startup, przyszedł jakiś Elon Musk i sobie to wymyślił. To jest historia, która się ciągnie od kilkudziesięciu lat. No, ale samochody elektryczne? Nie w ogóle tego projektu Tesli, tak samego, bo samochody... Ale to jest w ogóle tak, historia zatacza koło, bo nie wiem, czy... Bo to się zaczęło ale... generalnie od elektrycznego samochodu. Zanim był spalinowy, to dokładnie. Był elektryczny, dokładnie. Tak. A z tym poborem energii to chyba problem polega na tym, że bardzo łatwo pobrać, ale gorzej oddać. Coś tam nam się chyba pozmieniało albo zamierza się zmienić w Unii Europejskiej. Jakieś głosowanie w Parlamencie Europejskim było. Odwołują Unię. Odwołują Unię. Tak, i w będzie, takim formacie jak była. Czyli będzie Europa, po prostu nie będzie Unii Europejskiej, tylko będzie Europa. Jedna duża Europa. Tysiącletnia Europa. No. Ale projekt od początku jest obarczony z potężną wadą i grzechem pierworodnym, bo jednak nie ma takiej znaczącej większości dla tego projektu, co wykazało to głosowanie, więc... No ale gdyby nie naszych dziewięciu bohaterów, to niech może... Niech stąpają po płatkach róż. Tak jest, niech im tam wszystko po prostu... Niech im ziemia lekko będzie. Ale chyba takie stężenie pod komunistów to tylko w naszej reprezentacji jest, nie? No chyba. Kurczę. To jest jedno. Żyjemy, proszę państwa, w bardzo ekstrawaganckim państwie. Tak. No kto wysyła tylu starych, przepraszam, postkomunistów do ten... No, pozdrawiamy ich serdecznie. No, myśmy posłali, no kto? Tema ręcamy. To my. To myśmy. Ciekawe, czy to się powtórzy za pół roku. Myśmy to zrobili. A tu przy okazji jeszcze... Jak już to ty. No nie, ja przy... nie. Ja mówię, my Polacy. Odkręcimy. Tak? Ale niesamowite jest, jak oni tacy są europejscy, jak kiedyś był ten... Prawda? No. Prawda? W konstytucji był zapis o przyjaźni wiecznej. Właśnie. Ze Związkiem Sowieckim, a teraz jest organizacją międzynarodową. Tak. I będą cztery nowe komisje śledcze chyba. Niesamowite. Ale w Polsce. W Polsce. No jeszcze tam nie. Do spraw trójki. To będzie piąta. To będzie piąta. Albo no, powinna być tak naprawdę trzecia. Trzecia, tak. Ale nie. Numerację. Co zmienimy numerację? No bo tam trzy, to jeśli dobrze pamiętam, jedna ma być w sprawie wyborów kopertowych, tak zwanych. Tak jest. Które się nie odbyły. Druga... A to było wtedy, co to lizanie znaczków miało wszystkich zabić nas. Tak. Dobrze. No. Nie pamiętam. Już nie pamiętam, do czego się gubię w tych komisjach europejskich. Komisjach śledczych, przepraszam. Europejskich też. Ale czwarta ma być do zbadania i to jest wniosek posła Krzysztofa Paszyka, czyli przewodniczącego klubu PSL, bo on chciałby, żeby czwarta komisja śledcza powstała do spraw zbadania tak zwanej afery złożowej. Bardzo dobrze. Tylko ja mam takie, na przykład w tej energetyce, to jest dużo rzeczy do zrobienia i jakby, ja nie mówię, żeby nie robić komisji śledczych, tylko żeby część posłów coś innego też robiła. Nie, a ja mam taki pomysł racjonalizatorski, że może by wszystkie te komisje sejmowe po prostu zamienić w śledcze. Tak jest. I od razu kary śmierci rozdać. Może no, tej nie mamy jeszcze w Polsce, ale Sejm może wszystko przecież. Uchwałą. Wszystko uchwałą. Może to może i karę śmierci uchwali. No. To no. Do realizacji. No. I odmaszerować. Mówili, że nie kłamie tutaj nikt. Obiecali nam sny z wielkiej płyty marzenia. Mówili, tak czasami musi być, żeby było jak jest, a jest lepiej, gdy nie ma. Witajcie w naszej bajce, gdzie nigdy nic na zawsze, dopóki czas nadzieje otwaj. Tu wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe, zatrzymaj świat, póki jeszcze trwa. Niech nikt już nie zna głodu. Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce. Napisali dla nas dobry plan. Idzie wiosna, no patrz, nikt nie skarży się mamie. To jeśli możesz zmienić coś od tak, kilka serc, jeden głos, by odrobić zadanie. Witajcie w naszej bajce, gdzie nigdy nic na zawsze, dopóki czas nadzieją trwaj. To wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe, zatrzymaj świat, póki jeszcze trwa. Niech nikt już nie zna głodu. Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce. Budź ze snu. Coraz więcej w nas sił, by zburzyć mur. To już czas na nową bajkę. Słyszałem w życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smaki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i buty. Popatrz, bo masz cały świat. Ty kochać, bawić się i spać. Ja lata, zmieniam grę i tańczę. Witajcie w naszej bajce. No proszę Państwa, a teraz będziemy rozmawiać o tych 6 miliardach, podkreślam, tak miliardach polskich złotych nowych dla firmy Pfizer. Trwające ponad rok negocjacje nie doprowadziły do polubownego rozwiązania sprawy dostaw szczepionek przeciw COVID-19. Firma Pfizer skierowała ją na ścieżkę sądową, a wstępna rozprawa sądowa jest wyznaczona na 6 grudnia. O, wspaniale. Tak, na Mikołajki. A czy to będzie tak, że teraz wszyscy będziemy ten przymusowo zaszczepieni? Już niezależnie od wszystkiego? No właśnie, chyba nie, bo tam... I to ze 4-5 razy, bo to tych szczepionek strasznie dużo jest. Jest ich bardzo dużo. Ja już tam, nie, trzeba by sprawdzić dokładnie, ale jak 6 miliardów polskich nowych złotych, to znaczy, że jest ich bardzo dużo. Wielkie dużo. Wielkie dużo. Jest tam chyba problem tylko taki, że one tam chyba nie... Chociaż... Sprawa nie jestem lekarzem, nie będę dyskutował, czy one działają na krakena, czy kraken na nie. Tak? No, ale chyba jakąś tam... Kończyłeś weekendowy kurs omijania pozwów. Tak, tak. Nie, nie, nie. Dlaczego? Dlaczego? Nie, nie, nie. Śledzę tę sprawę od dłuższego czasu, bo tam generalnie chodzi o to, że my tak chyba nie do końca jesteśmy winni temu. Tak. No to znowu wszystko przez Komisję Europejską. No ja nie mogłem tego powiedzieć. No, ale ja to mówię. Tak wygląda. Znaczy nie, bo generalnie to było tak, że to przecież Komisja Europejska kontraktowała dla wszystkich państw członkowskich przydziały szczepionki. No. To jeszcze sięgamy czasów zamierzchłych. 6 miliardów długu. Zamierzchłych czasów, czyli COVID-u, bo już nie pamiętamy wszyscy przecież, że mieliśmy pandemię. To było strasznie dawno temu. A nie macie wrażenia, że to jest tak, że to jest trochę jak mądrość etapu, żeby wtedy wszyscy narzekali, że nie ma szczepionek, a jak teraz jest ich za dużo, to też jest niedobrze. Ale mnie nurtuje inna sprawa, którą tu podniosę, czyli tak. Sama nazwa nowej odmiany wirusa. Kraken. Dokładnie. Czy to nie jest, że tak powiem, takie działanie PR-owe. Tak? Nawet nie podprogowe. Znaczy, żeby, no, nawet nie podprogowe, żeby przestraszyć opinię publiczną, żeby ona sama, że tak powiem, gremialnie ruszyła. Więc proszę państwa, to jest tylko 6 miliardów złotych, które Pfizerowi trzeba zapłacić. Ale nie, no teraz właśnie o. I to jest ciekawe, bo 6 grudnia ma być odbyć się pierwsza rozprawa, a u nas podobno od 6 grudnia, jeśli dobrze pamiętam, ale gdzieś mniej więcej w tych okolicach ma być dostępna szczepionka na Krakena i to nie będzie szczepionka Pfizera. Nie będzie? A czy ja? Takiej innej firmy. Mm-hmm. No? Na J. Nie. Na N. A. Tak. No w każdym razie, wracając do meritum, to ja pamiętam, że tam długo trwały rozmowy, ale to było tak, że na przykład Pfizer mówił, poprosimy te pieniążki, drogi rządzie. A nasz rząd mówił, no ale zaraz już chwileczkę. Wydaliśmy. Nie. Nie, że wydaliśmy, ale my je chcemy wydać na coś innego. No mamy wojnę na Ukrainie, tak? Trzeba się zbroić. Tak? Można by zaszczepić. Musimy sobie zagwarantować bezpieczeństwo. A szczepionki? No w zasadzie już nie ma pandemii. Po co nam te szczepionki? No ale chwila, ale myśmy je przywieźli, bo wyście je zamówili. A oni mówią, nasi. Czyli generalnie to były takie negocjacje. Minister Niedzielski rozmawiał z panią Dorotą Hryniewiecką-Firlej, która jest szefową Pfizera w Polsce. I to było, no ale chwileczkę, one przecież już przyjechały, to trzeba je odebrać. Ale nam bardzo zależy, żebyście je odebrali, ale nam bardzo zależy, że my ich nie chcemy. I tak dalej, i tak dalej. I wiecie co? No. Dotarłem do nagrania. Tak. Rozmowy. A czy w zasadzie to nie jest rozmowa, tylko to jest takie nagranie monologu szefowej Pfizera, która mówi do ministra zdrowia. Posłuchajcie. Thank you. nieźle mu powiedziała, co? Tak. No, relacje z dużym biznesem zawsze są trudne. Tak, emocjonalne, są duże emocje. Pojawiły się informacje, i że, ma talent. Tak. Że te szczepionki, które przyszły do Polski, chyba były w jakimś tam stopniu wadliwe. Trzeba wykorzystywać wszystkie możliwe argumenty i... Zaraz się przeterminuję. Od razu takie tutaj wyciągacie jakieś, myślę, że zbyt pochopne wnioski. Odcinamy się od odcinamy tego. Odcinamy się od tego, odcinamy się, odcinamy. Zasypaliśmy to milionami monet. Tak, tak jest. No dobrze. I teraz to... Będzie, na początek. Na początek. Teraz będzie temat dla doktora. I proszę nam to wszystko wytłumaczyć, bo doktor był w Stanach i my teraz chcielibyśmy to jakby usłyszeć wykładnie problemu. Niedługo przed zwolnieniem Samuela Altmana naukowcy OpenAI mieli poinformować Radę Nadzorczą o przełomowym odkryciu mogącym sprawić, że sztuczna inteligencja zagrozi ludzkości. Za jego dokonaniem miał stać Ilia Sutskever i podobno stało się ono jedną z przyczyn konfliktu w OpenAI na szczytach spółki. Tak, sprawa, o, jest, co tam chodzi? Sprawa jest skomplikowana, ale w skrócie, jeżeli się sprawdzi ostatnie 10 lat rozwoju tak zwanych large language models, o które są oparte na przykład ChatGPT. Czyli ten produkt OpenAI. Tak jest. Tak? I te zabawki, które my używamy tak trochę na powierzchni, a ich możliwości są naprawdę ogromne. I jak się, że tak powiem, popatrzy na to, to właśnie, no, strach. Ale w każdym bądź razie, kiedy się popatrzy na rozwój tych technologii przez ostatnie 10 lat, to jesteśmy w punkcie, w którym właściwie ten rozwój będzie już w tej chwili eksponencjalny. To znaczy, ten wykres od razu nie jest taką, będzie łagodną krzywą, tylko od razu idzie w górę. Te systemy za pomocą... Wykładniczo, dokładnie. Mogę. Jestem prosty absolwent z GH, więc... Panowie, ja bardzo proszę, żebyście mówili bardziej jasnym językiem, bo nasi słuchacze mogą nie być ani profesorowiczami, ani doktorami habilitowanymi, tylko to mogą być tacy prości ludzie jak ja. A ja się czuję zagubiony już w tym czyli momencie. Czyli jak... No, czy nieważne, to ty tłumacz, proszę. W każdym razie przy tej mocy obliczeniowej, która już jest dostępna i przy sztucznych sieciach neuronowych, jesteśmy w stanie, sztuczna inteligencja jest w stanie wytwarzać produkty, podam za moment przykłady, właściwie bez testowania w realu. Za pomocą miliardów, trylionów symulacji sztuczna inteligencja jest w stanie opracować rzeczy, które i rozwiązania, z którymi się do tej pory borykaliśmy. Przykładowo, autonomiczna jazda samochodów. Tutaj są argumenty, że to trzeba jeszcze testować, że gdzieś tam były jakieś wypadki. Że niebezpiecznie. To już w ogóle nie ma takiej opcji. Są już po prostu rozwinięte softwary. Nawet dwie firmy potężne samochodowe już się zakupiły, gdzie te systemy zostały opracowane nie na podstawie testów jazd samochodów po ulicach, tylko sztuczna inteligencja za pomocą trylionów symulacji możliwych sytuacji na drogach po prostu opracowała system. Więc nie trzeba już, mówiąc krótko, takim prostym językiem, nie trzeba już wkładać do sztucznej inteligencji przykładów, które ona analizuje i wybiera najbardziej optymalne rozwiązanie, tylko ona sama już symuluje, generuje o wiele więcej możliwych sytuacji. To kiedy roboty nas zabiją? No właśnie, chyba doszło do tej sytuacji w OpenAI, dlatego Samuel Altman odszedł. Ale czy to nie jest tak, że jak się pokłóciły tam dwie grupy, to przynajmniej jedna z nich to są ludzie cały czas? No, myślę, że jedna i druga to są ludzie. Nie było chociaż tego nie wiemy. W interesie tej sztucznej inteligencji nie byłoby, żeby się kłócić tak oficjalnie. Więc przynajmniej albo jedna żeby wywalić Altmana. Tak. Przynajmniej jedna z tych grup, która się kłóci, to są ludzie. Znaczy, pamiętajmy jeszcze też o tym, że te dyskusje... Ale przepraszam, uniknąłeś, uchyliłeś się od pytania, kiedy nas roboty zabiją. One są w stanie już to zrobić, niestety. Dopakujemy się. Do papa. Żeby to było bardziej jasne jakby dla słuchaczy, jeszcze podam przykład i wrócę do tych kłótni. W tej chwili te systemy są w stanie na przykład opracować leki bez testów na ludziach. Tak? Czyli jakby... Bo jak zabiją ludzi, to te leki będą bardzo dobrze działać. No, powiem tak, no jest firma w Dolinie Krzemowej. No bo po co im leki dla ludzi, jak sami się muszą leczyć? Która odtworzyła właściwie wszystkie procesy na świecie, które nas otaczają, w świecie cyfrowym. Więc to oznacza, że właściwie sztuczna inteligencja jest w stanie jakby generować rzeczy, które nawet się filozofom nie wyobrażała. Ale jeżeli chodzi o te kłótnie, bo przecież pamiętam, że Elon Musk też się w pewnym momencie przyłączył do jakby tego chóru, że powstrzymajmy sztuczną inteligencję, rozwój, bo to jest niebezpieczne. Tak naprawdę u podłoża tego nie leżą tutaj jakieś altruistyczne pobudki. Tylko pieniądze. Tylko dokładnie. Chodzi po prostu o wycinanie konkurencji. No wsiadając do samochodu, to tak poczułem już, poczułem piątek. Piątek jest, można wyczuć, prawda? Nawet rano, jak się idzie do pracy. Co masz na myśli? Nie wiem, jakaś taka jest inna atmosfera w piątek. Tak. Od samego rana. Tak. No ale to jest twoje własne poczucie, bo tak, to nie czerpiesz tego nie, z powietrza. Nie, czy... nie, to nie tak jak tam ten nasz wspomniany poseł Neopoganin. A może zaprosimy go? Z przyjemnością zapraszamy oczywiście, tak ale tak się zastanawiałem, taką refleksję miałem, że to chyba jeszcze nie czarny piątek. Ale zaraz sprawdzimy, czy to już czarny piątek. Po październikowym miesiącu oszczędzania pora na listopadowe szaleństwo wydatków, proszę państwa. Najpierw Black Friday, później Cyber Monday, a przed świętami z pewnością będą jeszcze inne okazje do zakupów. W tym roku po raz pierwszy Black Friday odbędzie się w reżimie przepisów wynikających z dyrektywy Omnibus. Tak. Co to znaczy? Które mają nas uchronić przed nieuczciwymi handlowymi sztuczkami. Kto się oprze? Sprawdziła? A, Monika Suszek. Monika Suszek, tak. Przed Black Friday tak łatwo nie uciekniemy. Do końca promocji pozostało tylko 5 minut. Jeśli nam coś podobało i jest ono przecenione, to opłaca się kupić wtedy, kiedy są przecenione. Są no tańsze wtedy, no nieważne o ile, ale jednak to zaoszczędzimy trochę. Jesteśmy święcie przekonani, że my przejrzymy przez te wszystkie marketingowe sztuczki. Andrzej Tucholski, psycholog biznesu. Tylko nam się uda znaleźć prawdziwą promocyjną ofertę w tym całym zgiełku. No niestety dajemy się zwieść i w poszukiwaniu tej jednej rozsądnie przecenionej rzeczy kupujemy też 7 innych. Uwaga, promocja się kończy. Choć w tym roku pilnowanie wydatków może być łatwiejsze niż w poprzednich latach, promocje przygotowywane przez sklepy po raz pierwszy muszą spełniać wymagania dyrektywy Omnibus, wyjaśnia mecenas Karolina Pilawska z kancelarii Pilawska Zaorski Adwokaci. W praktyce oznacza to, że jeżeli z jakiegoś powodu przedsiębiorca obniża cenę swojego produktu czy usługi, chociażby z uwagi na Black Friday, to od razu musi zaprezentować konsumentowi, jaka była najniższa cena tego produktu czy usługi w okresie ostatnich 30 dni. Zatem zarówno sklepy stacjonarne, jak i internetowe muszą mieć dostosowane systemy do tego, aby prezentować nabywcom te ceny sprzed 30 dni. Tu chroni nas prawo, ale prawo nie ochroni przed innymi manipulacyjnymi sztuczkami sprzedażowymi, dodaje Michał Dunin z agencji digitalowej WebTalk. W czasie Black Friday są tak zwane akcje cross-sellowe. Firma zachęca nas do zakupu produktu, na którym de facto prawie traci zniżką, ale w czasie przebywania na stronie próbuje nam dosprzedać usługę lub inny produkt, na którym ta marża już jest wyższa, tym samym wychodzi tak naprawdę na swoje. Statystycznie de facto oszczędzamy około 3,5% w czasie Black Friday, co jest niewiele, co oznacza, że tak naprawdę duża część tych zniżek jest iluzoryczna. Dopóki mówiliśmy o dniu lub weekendzie Black Friday, to jeszcze wszystko grało. Ja dostaję maile, że trwa Black Week i to jest taki moment, w którym zaczynam się robić trochę zaniepokojony, bo zaraz będzie Black Month i tak będziemy sobie siedzieć od listopada do grudnia na tych promocjach, kiedy marketing krzyczy na nas z telewizji, z radia, z internetu. Wszyscy mówią, że to jest tylko dziś. Oferta się kończy, ostatnie sztuki w magazynie. Widzimy jakieś dziwne, przekreślone liczby i one są zastąpione innymi liczbami. Nie żartuję, trochę pójdźmy pomedytować, pójdźmy na spacer i się uspokójmy, bo potem możemy się zorientować, żeśmy się władowali w jakieś raty czy kredyt, a nie cieszy nas ta rzecz, bo ją wzięliśmy wbrew sobie. To tykanie takie złowróżne. Realizator dźwięku tutaj jakiś. Tak, no a mnie ominęło to szaleństwo, bo jestem teraz przez parę dni w Polsce, przez wczoraj Thanksgiving w Stanach i szaleństwo zakupowe dzisiaj. Aha. Ale jutro wracam, może jeszcze coś usznę, ale już pewnie wszystko przebrane. Ale po co tyle przedmiotów człowiekowi? Ale jakich przedmiotów? No różnych. Różnych? No ile można rzeczy? No ile można kupić? Ale pamiętajmy jeszcze, łącząc to, ten temat z poprzednim, czyli z technologiami, tak, że no niestety są szeroko stosowane przez te sklepy internetowe, firmy, które sprzedają w internecie, sztuczki i technologia, polegające na pewnej grze z klientem, tak? To znaczy jest pewna pamięć systemu odnośnie poszczególnego, indywidualnego klienta, jaka jest jego historia zakupów, czy on jest majętny, czy nie, i jak szybko reaguje na pewne reklamy i tak dalej. I ceny proponowane tym osobom są zupełnie inne niż innym klientom. Te praktyki niby Unia próbuje gdzieś tam zakazywać, ale no niestety tu technologia jest przeciwko nam, przeciwko indywidualnym klientom. Ja wczoraj, jak wracałem, byłem w Kosowie, w Prisztynie i wracałem do Warszawy, to miałem przesiadkę w Wiedniu i generalnie na lotniskach teraz bardzo fajna jest akcja, bo nie ma Black Friday, tylko jest Black Friday. Friday. Czyli w zasadzie codziennie. Codziennie. W zasadzie codziennie. No to ponownie pytanie, po co tyle przedmiotów? Po co tyle przedmiotów? Ale jak byłem w Kosowie, w Prisztynie, to spotkałem słuchajcie, na deptaku Dua Lipę, bo nie wiem, czy wiecie, że Dua Lipa pochodzi z Kosowa. Się urodziła w Londynie, ale to jest rodzina albańska z Kosowa. Spotkałem i mówię, słuchaj Dua, może byś wpadła do trójki, zaśpiewała. Ona mówi, bardzo proszę. I come and I go. No, ładnie zaśpiewała, nie? Ładnie brzmi, jak to, ładna produkcja. Tak, bardzo dobra, tak, bardzo dobra. Pozdrawiamy. Nie wiem, jak brzmi, bo tutaj mam przed sobą, doktor mi tutaj kolejny jubileuszowy wrzucił kawałek, w zasadzie jest ich 10. Szkoda, że nie przed audycją, bo byśmy zagrali, tylko w trakcie, no ale to zagramy za tydzień, bo jubileusz jest za tydzień, będzie w czwartek, to my w piątek zagramy. No, dzisiaj jest... nie, ale możecie jutro, pojutrze, tak. Po pojutrze. Święto ruchome będzie. Navi and Guests, wszystkiemu wbrew. Proszę państwa, doktor jest człowiekiem wielu talentów i nagrał też płytę. No zdarza tak się mi się złożyło. Co parę lat. Tak, co jakiś czas. Myśmy już grali parę kawałków zespołu Navi, a z tego nawet chyba wszystkiemu wbrew tytułowy kawałek też graliśmy. Tak jest. Nawet była tutaj premiera. Tak jest. Tego kawałka, ale jest ich 10, proszę państwa, tutaj. Pierwszy jest wszystkiemu wbrew, a ostatni jest Statki. Czyli 10. Za nią Szarmach. Bardzo ładna, tak. Nastrojowa piosenka, także myślę, że dla słuchaczom Trójki może przypaść do gustu. Zobaczymy, przekonamy się, proszę państwa, za tydzień. I dziękujemy za prezent. Na pewno tak, i dziękujemy za prezent. Tak, bo Marcin też dostał. Tak. Był. Proszę państwa, Krzysztof Sagan, Monika Suszek, doktor Paweł Poszytek. Dziękuję bardzo. Magister Marcin Roszkowski. Tak, idę stosować Aikido na różnych przeciwnikach. Tak jest. I magister Wojciech Surmacz. Do usłyszenia za tydzień, proszę państwa. A teraz BB King i Tracy Chapman specjalnie dla was. Zaprosił sponsor